shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. وما خلقنا السماء، دلیل عقلی نمبر ایک. اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، زمین کو، جو کے درمیان ہے باطل، ابس خالی از حکمت. ذالک ظن الذین کافروا، یہ گمان کافروں کا ہے کہ ابس پیدا ہوئے ہیں. اب ان کا انجام سن لو. فویل للذین کافروا، انجام منکرین، پس ہلاکت کافروں کے لیے نار سے. ام نجعل الذین آمنوا، یہ زجر ہے جی، زجر بر انکار قیامت، زجر بر انکار قیامت. بابا قیامت قائم نہ ہو تو یہ کھرے کھوٹے کا پتہ چلے گا کہ دنیا کے اندر کھرا کھوٹا ملے جلے ہیں، کافر مومن ملے جلے ہیں. عملی طور پہ فیصلہ نہیں، استدلالی فیصلے تو ہیں، عملی طور پہ پتہ نہیں چلتا. عملی طور پہ تو پتہ یوں چلے نا کہ اللہ عذاب دے دیں اور یہ کافر سارے مر جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مصلحین اور مفسدین کو جدا کرنا ہے تو کب جدا ہوں گے؟ عملی طور پہ قیامت کے دن. اس کے لیے قیامت کا آنا نہایت ضروری ہے. دیکھو جی کہاں پہنچ گئے جی. ہم نہ چلو انکار زجر بر انکار قیامت، کیا کر دیں گے ہم ان کو جو ایمان لائے عمل کیے اچھے، مثل ان کے جو مفسد ہیں زمین میں، پتہ ہی نہ چلے. ہم نہ چلو متقین، یا کر دیں گے متقین کو مثل فجار کی. لہذا قیامت ہو تاکہ عملی طور پہ جدا جدا ہوں. کتاب انزلناہ، کتاب یہ دلیل وحی، وہی بات چلی آ رہی جی، توحید ہے، قیامت ہے، رسالت ہے، صداقت قرآن ہے. یہ کتاب دلیل وحی ہے اور صداقت قرآن یہ کتاب ہے، اتارا ہم نے اس کو تیری طرف با برکت، حکمت انزال، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کے آیات کے اندر غور و فکر کریں اور تاکہ سمجھیں عقل والے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ، دلیل نقلی نمبر کتنی جی؟ دو. ہم نے بخشا داؤد کو سلیمان نعم علیہ، خوب بندہ تھا، بے شک وہ بھی رجوع کرنے والا تھا باپ کی طرح، باپ کی طرح. اِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ صَافِنَاتُ الْجِيَادِ، امتحان نمبر ایک. حضرت داؤد علیہ السلام نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے اور گھوڑے تھے بہت کافی تعداد کے اندر. ایک دن آپ ظہر کے بعد بیٹھے، سورہ ڈھلا ظہر کے بعد جو بیٹھے نا، گھوڑوں کا معائنہ کرتے کرتے مغرب ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، اور آپ کا ایک وظیفہ رہ گیا جو عصر کو پڑھتے تھے. وہ فرض نہیں تھے، نفلی وظیفہ رہ گیا، فرض نہیں تھے، لیکن اللہ والوں سے نفلی وظیفہ رہ جائے تو پھر بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے نہیں. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درد دل عارف ہزار غم بود، غرض باغ دل خلال کم بود. عارف کی دل میں ہزاروں غم ہوتے ہیں، سمجھے، عارف کی دل میں ہزاروں غم ہوتے ہیں، ایک تھوڑا سا معمولی اگر کوتاہی ہو جائے تو. حضرت کا وظیفہ رہ گیا تو فرمانے لگے، آپ ان گھوڑوں کو واپس لاؤ. ان گھوڑوں کے وجہ سے رہا ہے نا، سارے گھوڑے جی واپس آ گئے. تو حضرت تلوار کے ساتھ ذبح کرنے لگے. کس کے ساتھ؟ تو ان دنوں گھوڑوں کی قربانی جائز تھی، اے سمجھ، حلال تھے، گھوڑے کھاتے تھے، قربانی کرتے تھے. تو تمام گھوڑوں کو ذبح کر کے کن میں تقسیم کر دیا؟ غریبوں میں تقسیم کر دیا. وہ تمام میں غلط کہہ رہا ہوں، بہت سے گھوڑے ذبح کیے پھر اللہ نے روک دیا، ہاں، کہ جہاد کے کام آئیں گے، سمجھے جی. تو بہت سے گھوڑے انہوں نے ذبح کر دیے. اس کو کہتے ہیں غیرت. کیا کہتے ہیں؟ غیرت کہتے ہیں کہ جو چیز یار کی یاد سے غافل کرے اس کو نہ رکھو. یار کی یاد سے کیوں غافل کر دیا؟ یہ سمجھی بات. دوسرا معنی اور میں بتاتا ہوں، دیکھو جی، یہ امتحان نمبر ایک. جب پیش کیے گئے اوپر اس کے بالعشی شام کے وقت میں. اس شام کے وقت سے مراد کیا ہے؟ سورج ڈھلنے کے بعد مغرب تک. الصافنات الجیاد, صافنات جمع صافن کی ہے. صافن اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو تین پاؤں کے اوپر کھڑا ہو اور ایک پاؤں کے کنارے پہ, وہ عمدہ گھوڑا ہوتا ہے, ماتھا بھی سفید ہو, پنج کلان گھوڑا. شام کے وقت پیش کیے گئے اصیل گھوڑے, صافنات اصیل گھوڑے, جیاد بہت عمدہ. فقالا, پس فرمانے لگے, بے شک میں نے محبت رکھی ہے, محبت مال کی. ان ذکر ربی, اس سے پہلے فالحانی معذوف ہے, پس غافل کر دیا اس نے مجھ کو اپنے رب کی یاد سے. فالحانی, غافل کر دیا مجھے رب کی یاد سے. حتی توارت, یہاں تک کہ چھپ گیا سورج کس کے اندر؟ حجاب کے اندر, پردے کے اندر. وظیفہ رہ گیا, ردو حالیہ, لوٹاؤ ان کو میرے اوپر. فتافے کا مسن بسو کے بالانات, پر شروع ہوئے تھے مسن ماسحن بسائے, چلانے والے تلوار کو. یا مسن اس کا اصل ہو یمسہ سیف بسن, تلوار چلاتے تھے پنڈلوں پر اور کس کے اوپر؟ گردن کے اوپر, یعنی ذبح کر دیا ان کو. ایک معنی تو میرے عزیز یہ ہے کہ گھوڑوں کو ذبح کر دیا کیونکہ وظیفہ رہ گیا. دوسرا معنی, جی دوسرا معنی یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے, اب وہ معائنہ کرتے رہے جہاد کے گھوڑوں کا, سمجھے؟ معائنہ کرتے کرتے سورج غروب ہو گیا, جو کوئی ہو گیا, نفلی وظیفہ رہ گیا. لیکن فرمانے لگے, یہ وظیفہ تو تھا نفلی, لیکن جہاد کے گھوڑے نفلی وظیفہ سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی جہاد تو فرض ہے, میں نے اللہ کی رضا کے لیے جہاد کے لیے پالے ہوئے تھے, لہذا ان کو واپس لاؤ. تو پھر ان کی گردنوں کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتے تھے, پنڈلیوں پہ بھی ہاتھ پھیرتے, شاباش شاباش شاباش, جہاد کے لیے کام آؤ گے, اچھے گھوڑے ہو. اب سمجھا, پہلے مسن کا معنی کیا تھا؟ تلوار چلانا. اب مسن کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ پھیرنا. اب دیکھو جی, پھر معنی کرو, از اوریگا, جب پیش کیا اس کے اوپر وقت شام کے اصیل گھوڑے, عمدہ گھوڑے, پر فرمانے لگے میں نے محبت رکھی ہے, محبت مال کی. خیر سے مراد گھوڑوں کی, گھوڑوں کی محبت. آپ پہلے من آگے کیا کرتے تھے؟ فالحانی عن ذکر ربی, کیا انہوں نے غافل کر دیا. اب الحانی نہیں, ان کو اجلیہ بناؤ, میں نے محبت رکھی محبت گھوڑوں کی, باوجہ یاد رب اپنے کے. کیا منع؟ وہ جہاد, جہاد بھی اللہ کی عبادت نہیں ہے. میں نے گھوڑوں کے ساتھ محبت رکھی ہے باوجہ جہاد کے. حتیٰ توارت بالحجاب, یہاں تک کہ سورج چھپ گیا حجاب کے اندر, یا دوسرا معنی یوں کرتے ہیں, یہاں تک کہ خود چھپ گئے گھوڑے حجاب کے اندر. دوسرا معنی کیا ہے؟ چھپ گئے گھوڑے حجاب, یعنی گھوڑے اتنے زیادہ تھے ان کو تو دیکھتے رہے, کیا حجاب ہو گیا, آگے چھپ گئے. پر میں لوٹاؤ ان کو جو حجاب میں چھپ گئے. پتافے کا مسان پر شروع ہوئے, ہاتھ پھیرتے تھے پنڈلوں کے اوپر بھی اور کس کے اوپر؟ گردنوں کے اوپر بھی. بھائی جن کے پاس گھوڑے ہیں نا, ان سے آپ پوچھیں, وہ گردن پہ ہاتھ پھیرتے ہیں پنڈلوں پہ, گھوڑا کیا ایسے پھر خوش ہوتا ہے, ایسے کرتا ہے, ایسے ایسے کرتا ہے نہیں. ایک آدمی تھا, بیوی روزانہ اس کو گالیاں دیتی تھی, تو کہنے لگا یار کوئی تجویز سوچیں بیوی راضی ہو جائے. تو دیکھا ایک گھوڑے والے کو, وہ گھوڑے کو ہاتھ پھیر رہا تھا گردن پہ پنڈلی پہ سب چیز پہ, بڑا پیار کر رہا تھا. تو کہنے لگا اگر میں بھی گھوڑا بن جاؤں تو میری بیوی بڑا پیار کرے گی. تو صاحب گھر تشریف لائے, کوئی جھاڑو لے آئے, دم بنا لیا اپنا, تو گھوڑے کی طرح کھڑے ہو گئے اور بیوی کو کہا کہ ہاتھ پہ. وہ ہاتھ بھی پھیرتی تھی, کہتی تھی میرا گھوڑا میرا گھوڑا, بڑا پیارا گھوڑا. کو خدا کی قدرت، وہ آگ جو تھی نا اس کے چولہے کے اندر اس کے دم کو لگ گئی، وہ جھاڑو تھی نا تو گھوڑے صاحب جلنے لگے، عورت دوڑ کے اوپر چڑھی کوٹھے کے اوپر، کہنے لگی میرا گھوڑا جل گیا، میرا گھوڑا جل گیا، آنے کا بدماش عورت، اس کا گھوڑا کہاں تھا؟ اب ان کو کیا پتا کہ اس کا خاون گھوڑے صاحب گئے جی جو مطلب گھوڑے پر اتارتے، بیوی کو کسی اور طریقے پہ راضی کرنا، ہاں گھوڑا نہ بننا، چلیے یہ سمجھا بات جی. تو یہ کتنی مطلب میں نے عرض کیے ہیں؟ دو. اچھا جی، ایک اور آزمائش ہے جی سلیمان علیہ السلام کی، ذرا غور کرنا. وَلَقَدْ فَتَّنَّا سُلَيْمَان، امتحان نمبر کتنی جی؟ دو. پہلا ختم ہو گیا نا، یقینی بات ہے کہ آزمایا ہم نے سلیمان کو اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ، جیسا دن منا ایک دھڑ ڈال دیا بے روح، ثم انا، پھر انابت کی سلیمان نے، اللہ کی طرف رجوع کیا. یہ جی کون سا دھڑ تھا؟ یہاں بھی ایک روایت تو اسرائیلی ہے، وہ غلط ہے. پہلے اسرائیلی روایت سن، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹی روایت اسرائیلی، وہ کہتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی نا، انگوٹھی اس کے اندر راز تھا. بادشاہی جو کرتے تھے نا اسی انگوٹھی کی وجہ سے، جن بھی تابع تھے انگوٹھی کی وجہ سے، اس کے اندر کوئی اسم اعظم تھا. آپ جب غسل کرنے کے لیے جاتے یا کوئی بیت الخلاء جاتے تو انگوٹھی اپنی ایک لونڈی کو دے دیتے جس کا نام جرادہ تھا، پیاری لونڈی تھی. خدا کی قدرت، ایک دفعہ غسل کرنے کے لیے گئے تو شیطان آیا، صخر جنی، وہ جنوں کا بڑا سردار تھا صخر جنی، اس نے سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی. جن جو ہیں شکل اختیار کرتے ہیں نہیں، یا تو شکل و بشکال مختلف ہوتے ہیں، لیکن نبیوں کی شکل نہیں بنتے، قصہ جھوٹا ہے ایسا. تو اس نے نبی کی شکل اختیار کر لی صخر جنی نے، جن نے جرادہ کے پاس آ گیا اور اس کہنے لگا انگوٹھی مجھ کو دے دے. جرادہ نے اس کو انگوٹھی دے دی اور وہ جن کا بن گیا جی، بادشاہ بن گیا، حکومت اس قبضے میں آ گئی. سلیمان علیہ السلام جو نکلے نا غسل خانے سے باہر، جرادہ کو انگوٹھی، کہنے لگا انگوٹھی تو آپ لے گئے تھے، میرے پاس کہاں ہے؟ اب سلیمان علیہ السلام کی سلطنت ختم، انہوں نے مزدوری کرنی شروع کر دی. مزدوری کرتے کرتے وہ مچھلی جو پکڑنے والے تھے نا، ان کے ہاں مزدور کھڑے ہوئے، مچھلی پکڑتے تھے بیچتے تھے. خدا کی قدرت، کچھ 40 دن تک یا کتنے تک اس نے حکومت کی صخر جنی نے. ایک دفعہ اللہ کی قدرت سے وہ اڑا اور اس کی انگوٹھی کہاں گر گئی؟ دریا کے اندر. انہوں نے جو مچھلی پکڑی اس کو چیرا تو انگوٹھی نکال آئی، سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی اور پہن لی، تو بادشاہی پھر واپس آ گئی. تو کہتے ہیں یہ جست وہی تھا، ڈال دیا ہم نے اس کے تخت کے اوپر ایک دھڑ. اس دھڑ سے مراد کون ہے؟ صخر جنی، کہ اس نے حکومت کی. لیکن یہ غلط واقعہ ہے، صحیح واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے فوجیوں کو ایک حکم کیا، وہ فوجی کچھ کوتاہی کرنے لگے تو سلیمان صاحب کہتے تم کوتاہی کرتے ہو، میری بیویاں ہیں تقریباً 100 کے قریب، آج رات میں ہم بستری کروں گا ان کے ساتھ، مجھے بچے پیدا ہوں گے، 100 میرا بچہ پیدا ہوگا، فوجی بن جائے گا، میرے کام آئیں گے، انشاءاللہ نہ کہہ سکے کیا؟ ہم بستری کی، کسی عورت کو حمل نہیں ہوا، صرف ایک عورت کو حمل ہوا، وہ بھی کچا بچہ گر پڑا، وضع عمل وقت سے پہلے. وہ دہی اٹھا کے لے آئی سلیمان کے تخت پہ رکھ دیا، یہ جی لے لو آپ کا نتیجہ، یہی ہے جسد، سمجھے جی؟ یہ اصل ہے حقیقت. آزمایا ہم نے سلیمان کو، ڈال دیا اس کے تخت کے اوپر گیا ایک دھڑ، پھر انابت کی انہوں نے، اللہ کے ہاں رجوع کیا. قال دعا سلیمان، کہنے لگا اے اللہ بخش واسطے میرے، مغفرت کرو اور آئندہ کے لیے عطا کرو مجھ کو ایسی سلطنت کہ نہ لائق ہو واسطے کسی ہے کہ میرے زمانے میں، میرے بعد. انک انت الوہاب، فسخرنا اجابۃ الدعا، پس تابع کر دیا ہم نے واسطے اس کے، کس کو جی؟ ہوا کو، جو جاری ہوتی تھی بے امر ہی، اللہ کے حکم سے یا اس کے حکم سے، دونوں چیزیں اللہ نے جو تابع کر دی، اچھا اس کا حکم ٹھیک ہے، جاری ہوتی تھی اس کے حکم سے نرم، پہلے تو تھی سخت اب ہے نرم، اس کی تطبیق پڑھ چکے ہو کیا؟ اٹھاتے وقت سخت ہوتی ہے جب ہوئی جہاز کو دیکھتے ہو، بعد میں نرم ہے، سو صاحب جہاں ارادہ کرتے، والشیاطین، اس کا اثر بھی اسی پہ پڑے گا، کس پہ؟ اس سخرنا، تابع کیا ہم نے اس کے شیطانوں کو، یہی جنات کل بندہ غواص، یہ سب کے سب تھے عمارت بنانے والے، غوطہ لگانے والے، بعض عمارتیں بناتے تھے، بیا کیا کرتے تھے وہ؟ غوطے لگاتے تھے، موتی وغیرہ جواہرات نکالتے، وہ آخرین، اور دوسرے تھے جکڑے ہوئے زنجیروں کے اندر، جو سرکش ہوتے نا ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا تھا سلیمان علیہ السلام، پر میں حاضہ تاؤنا، یہ ہے ہماری بخشش، تجھے مالک بنا دیا ہے، فامنون، چاہے کسی کو دے اور ہم سے یا نہ دے، بغیر حساب، تجھ سے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا، تو مالک ہے، وَإِنَّا بے شک واسطے اس کے ہمارے نزدیک البتہ مقام قرب اور اچھا انجام بہشت کے اندر، دنیا میں مقام قرب اور اچھا انجام کس کے اندر؟ بہشت کے اندر، چلو جی. shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. www.shahideislam.com